Hoofdstuk 3. De brief. Thierry bekeek de brief. Nog maar één van de drie zegels was heel. Hij dacht even aan die andere keer dat hij achter een gesloten deur de brief wilde gaan lezen. Maar nu waren de omstandigheden toch anders. Hij verbrak het laatste zegel en vouwde de brief open. Hij was zo opgewonden dat de letters voor zijn ogen dansten en hij kon er niets van uit opmaken. Hij sloot zijn ogen even. Toen keek hij weer en begon te lezen. Hij las letters en woorden. Hij las de brief van begin tot einde, maar toen begreep hij nog niet wat erin stond. Want de boodschap was geschreven in een geheime schrift, of in een taal die hij niet kende. Slechts één woord, ergens halverwege, was hem bekend. Unauwen. Hij staarde een poosje naar de letters met een gevoel van teleurstelling dat het geheim voor hem een geheim zou blijven. Voetstappen en stemmen dichterbij deden hem opschrikken. Hij moest de boodschap uit zijn hoofd leren, zo vlug mogelijk, zodat de brief zelf kon verdwijnen. En dat zou niet gemakkelijk zijn, daar hij er de zin en de betekenis niet van wist. Hij begon meteen aan deze taak, onderwijl met een half oor luisterende naar wat buiten de kamer te horen was. Hij hoorde iemand vlak bij de deur komen, maar daarna zich weer verwijderen. Toen bepaalde hij zijn hele aandacht op de brief. Hij prevelde de woorden geluidloos. Nu en dan deed hij zijn ogen dicht en repeteerde de zinnen uit zijn hoofd. Hij wist niet hoe lang hij bezig was geweest toen hij alles uit zijn hoofd meende te kennen. Daarna vroeg hij zich af of hij de spelling ook wist. Het kon immers zijn dat hij de woorden verkeerd uitsprak. Hij moest de boodschap ook op kunnen schrijven. Toen werd hij weer opgeschrikt door het rumoer buiten de kamer. Deze keer probeerden ze de deur open te maken. "Is er iemand?" riep een stem. Thierry hield zich stil. "Hey, de deur zit op slot," hoorde hij dezelfde stem zeggen. "Haal de sleutel eens." Thierry had weer een ogenblik rust waarin hij nogmaals de boodschap bestudeerde. Korte tijd daarna knarste er een sleutel in het slot, maar de deur ging natuurlijk niet open. "Wie is daar?" werd er geroepen. "Hey, geef antwoord." Thierry zweeg. Gemompel voor de deur en naar de voetstappen die zich snel verwijderden. Thierry herhaalde nog eenmaal zijn boodschap om zich ervan te overtuigen dat hij hem werkelijk kende. Toen ging hij naar de haard. Er lagen enkele houtblokken in. Hij haalde de vuursteentjes tevoorschijn die hij in de tas van Ardamen had gevonden en die hij altijd bij zich had gedragen. Hij sloeg ze tegen elkaar en maakte vuur. Toen hield hij met vaste hand het perkament in de vlammen. Hij bleef het vasthouden totdat het vuur bijna zijn vingers raakte. Toen de brief verbrand was, verzamelde hij de as, wreef die fijn tussen zijn vingers en blies ze weg. Nu was er van de brief niets meer over dan de raadselachtige woorden in zijn hoofd. Hij doofde het vuur en slaakte een zucht. Dat was gebeurd, maar hij was nog gevangen. "Doe de deur open," riep een stem aan de andere kant. "Vlug, laat ons binnen." Thierry sprak geen woord en verroerde zich niet. "Haal een bijl en breek hem open," beval een andere stem. Thierry herkende de stem van de burgemeester. Hij haalde diep adem en sprak luid. "Ik heb hier boog en pijlen. De eerste die over de drempel komt, schiet ik dood." Ditmaal was er zwijgen achter de deur. "Breek die deur open," herhaalde toen de burgemeester. "Vooruit, lafaards, maak voort." Gemompel en gefluister. "U bent gewaarschuwd," zei Thierry. "Ik schiet op de eerste die hier binnenkomt." Hij spande de boog en legde er een paal op, zich afvragend of hij, als het ogenblik daar was, werkelijk zou schieten. "Ja, ik doe het," beloofde hij zich grimmig. "Dat is wat ze verdienen." "Maar wat betekent dat nu?" klonk de stem van de burgemeester. "Hoe kom je bij zo'n boos plan, jongeman? Wat bezielt je hier te verschansen en ons met de dood te bedreigen? Wat is de reden van zo'n dwaas, om niet te zeggen verkeerde handelwijze?" Thierry gaf geen antwoord. "Daar loop ik niet in," dacht hij. "Ik begrijp er niets van," riep de burgemeester. "Ik nodig je uit als mijn gast en nu behandel je me zo. Maak het goed en kom naar buiten." Thierry bleef zwijgen. "Kun je geen antwoord geven?" riep de burgemeester geprikkeld. "Wat heb je op je geweten dat je hier opzuit? Je trekt toch aan het kortste eind." En toen, weer veranderend van toon. "Je hoeft werkelijk niets te vrezen, als je maar open doet." "En laat u mij dan gaan," verbrak Thierry zijn stilzwijgen. "Dat zou niet zijn wat je verdient," antwoordde de burgemeester na een ogenblik stilte. "Je hebt je wel zeer vreemd gedragen. Maar ik ben niet haatdragend. Kom nu. Zo kunnen we niet met elkaar spreken." "Ik ben niet degene die zich vreemd heeft gedragen," zei Thierry. "En ik durf u nu ook niet te vertrouwen." "Hoe durf je zo te spreken?" riep de burgemeester weer boos. "Voor de laatste maal, kom naar buiten." "Nee," zei Thierry. "Niet voordat ik weet wie uw vriend is. De vriend die mij wilde spreken." De burgemeester gaf hier geen antwoord op. "Heet hij soms Slupor?" riep Thierry. Nog steeds gaf de burgemeester geen antwoord, maar Thiuri hoorde hem iets mompelen. Daarna klonk er weer geluid van voetstappen die zich verwijderden en wegstierven. Sla de deur maar in, riep hij overmoedig. Ik heb mijn pijl gericht. Een poot bleef hij staan, boog en pijl gereed, wachtend op wat gebeuren zou. Maar er gebeurde niets en er heerste stilzwijgen achter de deur. Ze durven niet, dacht hij. Ten slotte ging hij zitten, hoewel hij waakzaam en gespannen bleef. Langzamerhand begon zijn overmoed echter te wijken. Hij had de brief vernietigd en hij wist zeker dat hij daar goed aan had gedaan. Maar hij was gevangen. Ze hoefden de deur helemaal niet open te doen breken. Ze konden hem hier rustig laten blijven, hem uithongeren. Nee, hij stond op en liep naar een der ramen. Nauwelijks was hij daar of iets zuiste langs zijn hoofd. Hij sprong geschrokken achteruit en zag toen een pijl steken in de muur die zich tegenover het raam bevond. Hij wachtte een ogenblik en liep voorzichtig naar het raam terug. Hij gluurde naar buiten. De ramen van de kamer keken uit op een smalle steeg. Op het dak van een huis aan de overkant stonden enkele boogschutters. Eén van hen legde juist weer aan. Thiuri bukte haastig, maar de pijl was niet goed gericht en vloog niet eens de kamer in. Oh, zo zullen ze me niet hebben, zei hij tot zichzelf. Hij keek de kamer rond. Er waren plaatsen genoeg waar hij veilig was. Hij begaf zich naar de kamer ernaast. Deze was klein en had slechts één raam, dat op dezelfde steeg uitkeek. Daar stelde hij zich op, spande zijn boog, mikte en schoot. De pijl vloog rakelings langs een der schutters. Hij zag hem schrikken. En nu wil ik er een raken ook, dacht hij, terwijl hij de tweede pijl oplegde. Ik zal nog niemand doden, alleen schrik aanjagen. Hij drukte zich tegen de muur opzij van het raam en keek. De boogschutters praatten opgewonden met elkaar en wezen naar de ramen. Ik geloof dat ze nog niet weten dat ik in deze kamer ben, dacht Thiuri, bijna vermaakt. Hij wachtte op een gunstig ogenblik en schoot weer. Een luide kreet vertelde hem dat hij inderdaad geraakt had. Een van de boogschutters liet zijn wapens vallen in zijn arm getroffen. De anderen schoten nog een paar pijlen af, maar geen ervan raakte zelfs een raamkozijn. Toen begonnen ze hun gewonde makker te helpen van het dak af te komen. Thiuri zond hen daarbij nog een pijl toe, die alleen maar schrik aanrichtte. Toen verliet hij het raam en ging hij weer naar de andere kamer. Hij telde zijn pijlen. Het waren er nog maar vier. Als ze komen, hebben ze me toch, dacht hij. Als schiet ik de eerste of de eerste twee dood. Hij vroeg zich af wat er dan zou gebeuren. Zouden ze trachten met geweld het geheim van de brief uit hem te krijgen? Zou de burgemeester hem uitleveren aan Slupor, volgens Jaro de beste spion en de slechtste mens die er was? Zouden ze hem meteen doden, om zeker te weten dat de boodschap zijn bestemming nooit zou bereiken? Hij moest zichzelf bekennen dat hij bang was. Hij begon zelfs te hopen dat er iets zou gebeuren. Dat ze op de deur zouden gaan slaan of weer schieten van de overkant. Alles was beter dan werkeloos moeten wachten. Om zich bezig te houden sprak hij in gedachten nog eens de inhoud van de brief uit. Half en half verbaasd dat hij die nog woord voor woord wist. Toen keek hij weer voorzichtig naar buiten. Er was niemand meer te zien. Ook op straat zag hij geen mens. Hoe lang was het geleden dat Piak en hij het stadhuis binnenkwamen? Het leek uren, maar het was nog licht. Ach, Piak, waar zou die nu zijn? Hoe kwam het dat deze eerder onraad had gevoeld dan hij? Als hij zijn taak nog zou vervullen, was dat aan Piak te danken. Piak. Hij zuchtte van onrust en bezorgdheid. Weer keek hij naar buiten. Uit het raam kon hij niet ontsnappen. Het was veel te hoog boven de grond en touw was in Piaks tas, beneden in de hal. Bovendien, zelfs als hij dat gehad had, was het hem waarschijnlijk toch niet gelukt, wist hij. Want kijk, daar liepen twee krijgslieden door de steeg. Hij sloeg hen gade tot ze om een hoek verdwenen. Toen, plotseling, kwam er een plan bij hem op. Waarom hier blijven als hij wist dat hij op den duur toch moest verliezen? Zijn enige kans lag in handelen. Hij kon alleen ontsnappen door de deur en dwars door het stadhuis. Het leek waanzin, maar waarom zou hij het niet proberen? Hij legde zijn oor tegen de deur. Er buiten heerste nog steeds stilte. Misschien stond er niemand. Ze zouden waarschijnlijk niet verwachten dat hij het zou wagen naar buiten te komen. Wel, juist daarom moest hij het doen.